што рабілі беларусы ў Маскве ў 17 стагоддзі? Уплыў беларусаў на духоўную і матэрыяльную культуру маскоўшчыны быў адчувальны ўжо з часоў сярэднявечча. У 17 стагоддзі ён стаў вызначальным і абымаў літаральна ўсе сферы жыцця. Перасяленне беларусаў на маскоўшчыну адбывалася раней, але асабліва масавымі сталі яны ў 1654-1667 годах. Гэта былі часы самай страшнай і крывавай у гісторыі Беларусі вайны. Тады расійскія акупанты ажыццявілі дэпартацыю блізу 300 тысячаў нашых суайчыннікаў. Беларусы жылі ў Маскве ў розных месцах. У 1672 годзе яны засялілі і гэтак званую мяшчанскую альбо новамяшчанскую слабаду. Напрыклад, у 1685 годзе тут жыло 612 сем'яў з розных куткоў Беларусі. Шмат беларусаў жыло па-за межамі мяшчанскай слабады. Гэтак у новадзявочым манастыры знаходзілася блізу 300 беларускіх манашак, якіх забралі сюды з Куцеінскага манастыра. На агул, паводле падлікаў вучоных, у другой палове 17 стагоддзя беларусы складалі каля 20% насельніцтва Масквы. Надзвычай важкім быў уклад беларусаў у развіццё маскоўскага дойлідства, яскравым пацверджаннем чаго з'яўляецца пабудаваны нашымі продкамі шэдэўр архітэктуры – Каломенскі палац. Незабыўнае ўражанне на сучаснікаў рабіла і раскошнае нутранае аздабленне гэтага палацу. Мастацкая размалёўка сценаў і столі, яркая шматколерная кахля печаў, узорыстыя вокны, аб'ёмная рэзь па дрэве, што ззяла пазалотаю. Палоненыя беларусы прынеслі ў Маскву аб'ёмную, ажурную, высокарэльефную рэзь. Разная драўляная паверхня, выкананая ў стылі барока, пакрывалася сусальным золатам па спецыяльным грунце і старанна паліравалася. Сярод унікальных твораў беларускай рэзі ў Маскве грандыёзны пяціярусны іканастас Смаленскага сабору новадзявочага манастыра, помнік культуры сусветнага значэння. Кіравалі гэтымі работамі Клім Міхайлаў, Герасім Акулаў, Восіп Андрэяў, Андрэй Хведараў, Яўсей Сямёнаў. Прыкметную ролю ў развіцці рамяства ў Маскве адыгралі беларускія кахляры, якія прынеслі сюды сакрэт вырабу рэльефныя шматколерныя кахлі. Найбольш славутымі кахлярамі былі вучні беларускага майстра Пятра Заборскага з Вільні, выхадзец з Копыся Ігнат Максімаў і мсціславец Сцяпан Іваноў. Гэтыя майстры разам зрабілі кахляныя фрызы царквы Рыгора Некесарыйскага ў Маскве, а потым паліхромную кахлю для фасаду Пакроўскага сабору ў Ізмайлаве. Сцяпан Іванаў, памянушцы Палубец, стварыў унікальныя маёлікавыя рэльефы апосталаў для барабана царквы Успення ў Ганчарах 1691 год. Цяпер некаторыя ягоныя творы можна пабачыць у музеі народнага мастацтва ў Каломенскім. Беларускія майстры працягвалі традыцыі гарматніцкай справы, закладзеныя яшчэ Андрэем Чэхавым, таксама беларусам з паходжання, які ў 1586 годзе адліў славутую цар гарматаў. Хоць яна была адлітая для абароны падчас варожых аблогаў, аднак па прызначэнні не выкарыстоўвалася. З яе ніколі не стралялі. Сёння яна занесеная ў кнігу рэкордаў Гіннеса як гармата самага буйнога ў свеце калібру – 890 мм. Яе даўжыня – 5,34 метра, а маса рулі – 40 тонаў. У Маскве ў 17 стагоддзі асабліва цаніліся беларускія збройнікі, якія выраблялі халодную і агняпальную зброю. Яны працавалі ў складзе збраёвай ці аружэйнай палаты. Сярод беларусаў-ювеліраў вылучаліся адмыслоўцы па апрацоўцы срэбра, якія выраблялі разнастайны, багата аздоблены посуд і царкоўнае начынне. Менавіта дзякуючы нашым таленавітым продкам высокага роўню, у Маскве дасягнула майстэрства апрацоўкі косці. Асаблівымі здольнасцямі ў гэтай галіне вылучаліся колішнія віцебскія майстры, якія выраблялі дзівосныя па прыгажосці шахматныя фігуркі, слановыя косці, а таксама шахматныя дошкі і столікі. Стваральная праца беларусаў у Маскве ў 17 стагоддзі не абмяжоўвалася толькі сферою матэрыяльнай культуры. Вельмі плённым было ўздзеянне нашых продкаў на духоўнае жыццё маскоўшчыны. Дастаткова прыгадаць тут імя Епіфана Славінецкага, які быў адной з ключавых асобаў у часе вядомых царкоўных рэформаў Нікана. Ён пераклаў і выдаў шматлікія творы айцоў царквы, склаў грэцка-славянска-расейскі лексікон. Праз ягоны пераклад твора заснавальніка навуковай анатоміі Везалія пра пабудову чалавечага цела маскоўскія лекары далучыліся да вяршыняў анатамічнай навукі заходняя Еўропы. Дзякуючы Епіфану Славінецкаму, нашыя ўсходнія суседзі пазнаёміліся і з геліяцэнтрычнай тэорыяй Каперніка. Выключнае месца ў маскоўскай культуры заняў Сымон Полацкі, вядомы асветнік, таленавіты паэт, драматург, багаслоў, тонкі перакладнік і выдатны педагог. Яму належыць гонар укладальніка і аўтара першага статуту Маскоўскай акадэміі. Пад яго кіраўніцтвам доўгі час дзейнічала маскоўская друкарня. Ён, дарэчы, быў выхавальнікам царскіх дзяцей, аддаваў шмат увагі ўзгадаванню Пятра I, будучага цара-рэфарматара. Акрамя таго, беларусі заклалі асновы расійскага тэатра. Яны былі акторамі тэатральнай групы пры двары цара Алексея Міхайловіча. Нават касцюмы для тэатру рыхтавалі ў асноўным беларускія краўцы і шаўцы. Вельмі шмат беларусаў было і сярод царкоўных спевакоў ды вайсковых музыкаў. Яны зрабілі моцны ўплыў на развіццё расійскага музычнага мастацтва.